Zdrowia. Brytyjski rząd nakłada ograniczenia na podróżujących z kolejnego kraju. W Warszawie kara za brak opłaty za parkowanie zostanie podniesiona z 50 do 250 zł. Premier Mateusz Morawiecki nie wyklucza, że Polska powróci do obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny dla osób przyjeżdżających z niektórych krajów. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 615 przypadków koronawirusa. To najwyższa liczba od początku epidemii w naszym kraju. Polska, podobnie jak inne państwa europejskie, może powrócić do obowiązkowej kwarantanny, która miałaby dotyczyć zarówno obcokrajowców, jak i polskich obywateli wjeżdżających do kraju. Zastanawiamy się nad państwami południa Europy, w szczególności teraz analizujemy przypadek Hiszpanii, ponieważ tam rzeczywiście tych przypadków koronawirusa jest dużo. Wyjaśnił premier Mateusz Morawiecki. Rząd nie planuje kolejnego zamrażania gospodarki, ale premier przyznał, że widzi rozluźnienie w przestrzeganiu ograniczeń, dlatego zwrócił się z prośbą. Teraz mogę zaapelować, żeby trzymać się tych reguł, które są, bo to rozprzężenie może być w jakimś stopniu niepokojące. Premier dodał, że szpitale jednoimienne na razie są zapełnione w 25%. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Tymczasem Londyn nakłada ograniczenie na podróżujących z Luksemburga. Każdy, kto przyleci stamtąd do Anglii i Szkocji, będzie musiał przejść dwutygodniową kwarantannę. Wcześniej to samo rozwiązanie wprowadzono w stosunku do przybywających z Hiszpanii. Najpierw Hiszpania, teraz Luksemburg, a brytyjski rząd nie wyklucza, że lista się wydłuży. Następne w kolejce mogą być Belgia i Chorwacja. Bardzo ważne, byśmy nie tracili dyscypliny, byśmy nie oszukiwali się, że to wszystko jest już za nami, bo nie jest. To premier Boris Johnson, który ostrzega. Na kontynencie widać sygnały drugiej fali. W Zjednoczonym Królestwie jest około 30 miejsc, na które trzeba uważać, bo wirus może się wymknąć spod kontroli. W ciągu ostatniej doby w kraju zanotowano 846 nowych zakażeń. W sąsiedniej Irlandii 85, czyli najwięcej od ponad miesiąca. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Polska ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Dane Eurostatu pokazują, że lepsza sytuacja jest tylko w Czechach, gdzie miesiąc temu było 2,4% bezrobotnych, w Polsce to 3%. Raport zna Beata Płomecka. Z danych Unijnego Urzędu Statystycznego wynika, że bezrobocie w Unii w czerwcu nieznacznie wzrosło w porównaniu z majem o 0,1 punktu procentowego. W sumie we wspólnocie bez pracy pozostaje ponad 15 milionów osób, z czego prawie 12,5 miliona w Eurolandzie. Oprócz Czech i Polski, które wypadają najlepiej, w czołówce są także Niemcy, Malta i Holandia z ponad 4% bezrobociem. Ponadto z danych, którymi za czerwiec dysponuje Eurostat, wynika, że najgorsza sytuacja pod tym względem jest w Hiszpanii, gdzie bez pracy było 15,6% obywateli. Ostatnie dane z Grecji są z kwietnia i wtedy bezrobocie wyniosło 15,5%. Kolejna w tym zestawieniu jest Łotwa, gdzie bezrobocie przekroczyło 10%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec zostajemy jeszcze w temacie liczb. W Warszawie kara za brak opłaty za parkowanie zostanie podniesiona z 50 do 250 zł. Dotyczy to strefy płatnego parkowania niestrzeżonego. Tak zdecydowali stołeczni radni. W przypadku opłacenia kary w terminie 7 dni będzie ona wynosić 170 zł. Radni zmianę tłumaczą tym, że opłata nie była podnoszona od 2003 roku, a od tego czasu znacznie wzrosły podstawowe wskaźniki ekonomiczne, takie jak inflacja czy przeciętne wynagrodzenie. To był Serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Łysy z FIFA ma kłopoty. Po piętach Gianniemu Infantino zaczyna deptać szwajcarska prokuratura. Szef Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej miał podobno maczać palce w ewidentnie mających korupcyjne podłoże decyzjach o przyznaniu mundialu w Rosji. Ten już za nami i Katarze to ciągle melodia przyszłości. Najgłośniej zawieszenia Infantino domaga się inny Szwajcar. Jego poprzednik za sterami FIFA, Sepp Blatter, jak pamiętamy, postać kryształowa, która korupcją się brzydzi. Zostajemy za granicą i znów będzie o pieniądzach, też być może nie do końca uczciwych. Saudyjskie konsorcjum państwowe za błogosławieństwem następcy tronu Mohameda bin Salmana miało kupić za ponad 300 milionów funtów Newcastle United z angielskiej Premier League. Do transakcji nie dojdzie. Szejkowie boją się, jak mówią w Niemczech, konsekwencji koronakryzy, o czym poinformowali w oficjalnym oświadczeniu, i drugiego Manchesteru City na razie na Wyspach nie będzie. A propos obywateli, to po sezonie Tichat opuszcza David Silva, błyskotliwy pomocnik z ponad setką występów w reprezentacji Hiszpanii, przebiera w ofertach. Na piłkarską emeryturę mógłby się wybrać do Kataru czy Stanów Zjednoczonych, ale najbardziej atrakcyjna finansowo będzie chyba propozycja z Lazio. Ekipa z Rzymu ma mu jakoby oferować 12 milionów euro za 3-letni kontrakt, tylko że w Serie A trzeba trzymać fason. Wspominaliśmy o piłce za oceanem. Tamtej nocy kolejne mecze w turnieju finałowym Ligi MLS na Florydzie, którą Amerykanie odkupili od Hiszpanów na początku XIX wieku. Już blisko miesiąc piłkarze MLS są skoszarowani w ośrodku Disneya na Florydzie. Ci, co odpadli wcześniej, wrócili już do domów. Pozostali, w tym dwóch Polaków, walczą dalej. Dziś w nocy w akcji zobaczymy czołowego strzelca ligi z poprzedniego sezonu, byłego reprezentanta naszej młodzieżówki, wychowanego w Niemczech, Kacpra Przybyłkę. Jego Philadelphia Union zagra ze Sportingiem Kansas City. Gracze z Pensylwanii są faworytami w walce o półfinał. Defensywie jako zespół bardzo dobrze pracujemy. Bardzo dobrze nam leci defensywie, tylko w ofensywie nam brakuje tam coś jeszcze trochę. W dwóch meczach szczególnie musimy wywalczyć sobie parę sytuacji, żeby w ogóle strzelić bramę. Mówi przed dzisiejszym meczem Przybyłko. Turniej na Florydzie o mistrzostwo MLS rozgrywany jest według regulaminu piłkarskiego mundialu. W ćwierćfinale jest także zespół Jarosława Niezgody, Portland Timbers, z Miami dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Kończymy przypomnieniem, że tej nocy po lockdownie, ale w środku pandemii w USA, rozgrywki wznawia koszykarska liga NBA. Więcej na ten temat w jutrzejszych porannych serwisach sportowych. Pierwszy planujemy tuż po siódmej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek zapowiada się pogodnie, zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże i tam przelotne opady deszczu. Na termometrach od 22 do 27 stopni, tylko na północy i w rejonach podgórskich od 18 do 21. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na nieuczciwy produkt lub usługę. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują ochronę zdrowia lub leczenie. Ktoś do Ciebie zadzwonił z taką ofertą? Chce przedstawić Ci ją w domu? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Autopromocja. Wracamy do trójki. Jeszcze nie mogę wrócić do grania, natomiast mogę wrócić na antenę i to już jest znakomity powód, żeby się wreszcie troszeczkę ucieszyć. A jakie mam plany w związku z tym, jeśli chodzi o nasz program i o nasze audycje? Sądzę, że w najbliższym czasie będę Państwu często przypominał właśnie to wszystko, co udało mi się odgrzać i co w jakikolwiek sposób mnie zaciekawiło, a czego przez te długie, przerwane miesiące brakowało mi piekielnie. Jan Ptaszyn-Wróblewski i trzy kwadranse jazzu. W sobotę tuż po godzinie 23. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 11. Iwanka Kunewa, Violetta Myszkowska. Zapraszamy. We'll be right back. Lorne Balfe i krótki fragment ścieżki dźwiękowej z trzeciej części gry Assassin's Creed. Brakowało tej serii tydzień temu, prawda? Dzisiaj nadrobimy. Wracamy do muzyki z gier wideo. Przygotowałam dla Państwa kolejne utwory jako pretekst, żeby pograć muzykę trochę może nieoczywistą i trochę, żeby o grach poopowiadać. Skargi, wnioski, zażalenia proszę kierować na adres wioletta.myszkowska@polskieradio.pl. Zaczniemy natomiast przewrotnie od piosenki z napisów końcowych. Daniel Licht w towarzystwie Johna Lichta, a także Mary Elizabeth McGlynn. Niedługo, bo 2 sierpnia minął już 3 lata, odkąd odszedł Daniel Licht. Napisał m.in. ścieżkę dźwiękową do serialu o seryjnym zabójcy Dexterze, gdzie za instrumenty posłużyły mu na przykład noże, piły i taśma klejąca. Ale zostawił nam też jedną z najpiękniejszych, myślę, w historii gier wideo piosenek. Honor for All z napisów końcowych gry Dishonored. Honor for All z napisów końcowych gry Dishonored. Napisy końcowe to rzecz bardzo istotna. Nie tylko w grach oczywiście. Wiadomo, że w filmach też to jest taki moment, kiedy trawimy zakończenie historii. Równie istotną rzeczą, kto wie nawet czy nieistotniejszą, jest zwiastun i mam takie wrażenie, że na zwiastuny gier reaguje się o wiele bardziej emocjonalnie niż na zwiastuny filmów, ale no, może dlatego, że wychodzą rzadziej, może dlatego, że na kontynuację ukochanej historii trzeba czekać nie dwa, nie trzy lata, a czasem osiem, nawet dziesięć. No cóż, taka jest norma. Niektóre kontynuacje nie wyszły do dzisiaj. Niektórzy wiedzą, o czym mówię. Na grę, w której zapowiedzi pojawił się następny utwór, czekamy z niecierpliwością 7, chyba 7 lat, tak. Co to za gra? No, Rebus Zagadka. Proszę posłuchać. Touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make sense of anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything. Black holes living in the side of your face. Razor wire spinning around your bullets are the beauty of the blistering sky. Bullets are the beauty and I don't know why. Bullets are the beauty of the blistering sky. Bullets are the beauty and I don't know why. Personal responsibility. Personal responsibility. Personal responsibility. Personal responsibility. responsibility personal, responsibility personal, responsibility personal, responsibility personal, responsibility personal, responsibility personal, responsibility personal, responsibility personal, responsibility personal, responsibility personal, responsibility personal, responsibility personal, responsibility personal, responsibility personal, responsibility personal, responsibility. Zachwycałyśmy się przed chwilą z realizatorką tej audycji, Iwanką Kunewą, pełnią dźwięku tego utworu. Archive i Bullets. Piosenka, która już do końca świata chyba będzie kojarzona, a przynajmniej w niektórych kręgach, z jedną z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku, a kto wie nawet, czy nie dekady. No, bo kiedy 7 lat temu polskie studio CD Projekt Red opublikowało pierwszy taki mini zwiastun gry Cyberpunk 2077, opatrzono go informacją, gra będzie jak będzie. I czekaliśmy, i czekaliśmy, i czekaliśmy, i nic. I twórcy wzięli nas z zaskoczenia. Sala oszalała, kiedy 2 lata temu na Electronic Entertainment Expo, przy dźwiękach Bullets zresztą, zaprezentowano pełny zwiastun tej gry. No teraz już bliżej niż dalej, premiera jeszcze w tym roku. Jak można się spodziewać po CD Projekt Red i w ogóle całym gatunku fantastycznym, jakim jest cyberpunk, gra będzie zawierać no wcale nie tak śladowe ilości komentarza na temat społeczeństwa. Już samo hasło, które jest mottem tego świata, mówi wiele. Style over substance, czyli styl ponad treścią. No, zobaczymy. Keanu Reeves wcieli się w jednego z bohaterów. To też jest duży plus. A teraz co? Teraz Egipt, ale taki starożytny. Sara Schachner i fragment ścieżki dźwiękowej z gry Assassin's Creed Origins. No to właśnie, Assassin's Creed. Jeśli widzieli Państwo film z Michaelem Fassbenderem, adaptujący, no powiedzmy adaptujący tę grę, to proszę na chwilę o nim zapomnieć i dać mi szansę. Bo to naprawdę ciekawa seria gier, której akcja dzieje się jednocześnie w takiej alternatywnej teraźniejszości i przeszłości. Oparta jest na takim pomyśle, że dzięki prototypowej technologii możemy wracać do wspomnień swoich przodków, co też ładnie, jak Państwo słyszeli, wyraża się w muzyce, bo tam miesza się elektronika z instrumentami etnicznymi, a także muzyką z epoki. I historia zaczyna się od Desmonda, który zupełnym przypadkiem jest członkiem rodziny z dziada pradziada asasynów. Odwiedzamy w jego skórze renesansowe Włochy, a w zasadzie w skórze jego przodków. Renesansowe Włochy, rewolucyjny Paryż, odwzorowany w skali, Jerozolimę w czasach wypraw krzyżowych i tak dalej, i tak dalej. No, któż by nie chciał poganiać po niedokończonych dachach katedry Notre Dame, bo da się, albo, nie wiem, podyndać gdzieś z żyrandoli Hagi Sophii, bo też się da. Gra, która, no, zaiste uczy i bawi. Jeśli chodzi o muzykę, seria jest przykładem tego, jak zmieniła się produkcja ścieżek dźwiękowych do gier w ogóle. Pierwsza część to są jeszcze biblioteki sampli. No, jest to muzyka przemyślana, bo też sięgająca do muzyki etnicznej, ale była mniej ilustracyjna, bardziej do zapętlenia, żeby gracza nie odrywać od ekranu. Ale już druga część to był krok dalej. Ten sam kompozytor, Jesper Kyd, stanął przed wyzwaniem stworzenia ścieżki bardziej filmowej. No i weszło. I przy okazji napisał jeden z najpiękniejszych tematów przewodnich w historii gier, który towarzyszy tej serii do dzisiaj. Thank you. Heart albo Earth. Dwa tytuły ma ten utwór. Temat przewodni całej serii gier Assassin's Creed. A skoro już jesteśmy przy muzyce bardzo orkiestrowej, no cóż, powiem Państwu, że czasem w życiu gracza przychodzi taki moment, że trzeba iść na smoka. No taki obowiązek. Wtedy bez odpowiedniej oprawy muzycznej nie dałoby rady, bo by się człowiek nie odważył. I Trevor Morris napisał taką muzykę, żeby dodać nam animuszu i nam to smocze wyzwanie ułatwić. Minuty muzyki tyrtejskiej i już smok nie taki straszny. A jak się po górach fajnie chodzi z tą ścieżką dźwiękową. Temat przewodni z gry Dragon Age Inkwizycja, w której to muzyką zajął się Trevor Morris, jak już wspomniałam, specjalista od potężnych chórów. Być może znają go Państwo dzięki muzyce z seriali Wikingowie, Rodzina Bordiów, Tudorowie. No, ale skoro już podnieśliśmy poziom patetyzmu, to może teraz troszeczkę spuśćmy z tonu i będzie spokojniej. In English. Just Like Sleep, Passarella, Death Squad z gry Hellblade, Senua's Sacrifice. Teraz jest dobry moment na to, żeby porozmawiać o grach, które mają misję. Hellblade, jak sama nazwa wskazuje, przyjemną i sympatyczną grą nie jest. Przyznam Państwu, że nigdy jej nie ukończyłam. Z prostego powodu miałam po niej koszmary, choć jestem raczej twardą zawodniczką, jeśli chodzi o horrorową estetykę. Jest to opowieść o piktyjskiej wojowniczce, która wyrusza do zaświatów odzyskać duszę ukochanego, ale w swoim założeniu ma też opowiadać historię osoby cierpiącej na psychozę. Po to, żeby przybliżyć osobom zdrowym świat, w jakim żyją ludzie z zaburzeniami psychicznymi. Powstała zresztą w porozumieniu z neurologami, specjalistami i osobami, które na takie dolegliwości cierpią. I obrazki w tej grze są makabryczne, choć oczywiście uzasadnione. Także no, trudno ten tytuł polecać, myślę, szczególnie jednostkom wrażliwym. Ale to na pewno nie jest jedyna gra, która pochyla się nad poważnymi kwestiami społecznymi. Z takich lżejszych tytułów, no, swojego czasu grałam na przykład w grę A Blind Legend o niewidomym rycerzu i nie ma w niej w ogóle strony wizualnej. Jest czarny ekran i gramy tylko na słuch i to jest fascynujące. Jest też przepiękna od strony graficznej i muzycznej hiszpańska gra Gris, która ma być historią o wychodzeniu z żalu po stracie albo w ogóle wychodzeniu z depresji. A muzyka z Gris brzmi tak. Trójka. Program trzeci. Protect you. Ludwig Forssell, Jenny Plant śpiewała. Piosenka, powiedziałabym, kołysanka, gdyby nie to forte w niektórych częściach tego utworu. Ale no, piosenka ze ścieżki dźwiękowej gry Death Stranding. Ciekawa rzecz, jeśli chodzi o tę grę. Jej głównym bohaterem jest kurier, Sam Poetted Bridges. Wciela się w niego zresztą Norman Reedus, aktor znany z roli Daryla z serialu Żywe Trupy albo The Walking Dead. Otóż świat w tej grze został dotknięty kataklizmem, który, no cóż, zamienił jego scenerię w taką typowo postapokaliptyczną, a zadaniem naszego bohatera jest dostarczanie różnych rzeczy, paczek do odizolowanych ludzkich kolonii. Premiera tej gry miała miejsce w listopadzie ubiegłego roku, w czasie, kiedy jeszcze nikt nie podejrzewał, jak bliski tej wizji stanie się nasz świat już kilka kilka miesięcy później. No i w którym to właśnie kurier stanie się kimś, kto uczyni w naszym przypadku pandemiczną rzeczywistość o wiele znośniejszą. Dlatego zagramy jeszcze jeden utwór z tej ścieżki dźwiękowej z taką małą dedykacją dla wszystkich kurierów i kurierek, dostawczyń i dostawców, którzy w czasie zamknięcia pracowali dalej i nadal pracują i przynoszą nam do domów książki, jedzenie i nowe zabawki dla znudzonych dzieci i tak dalej, i tak dalej. Utwór o znaczącym tytule The Face of Our New Hope, twarz naszej nowej nadziei. Pan Krzysztof napisał do nas a propos kontynuacji gier, których nie możemy się doczekać. Czyżby miała pani na myśli produkcję pana, który nie potrafi liczyć do trzech? Tak, dokładnie tę produkcję mam na myśli. Takie drugie części, które kończą się tak zwanym zwisem z urwiska i nie wiemy, co było dalej. Bardzo dziękuję państwu za to spotkanie. Co na koniec? Zostawię państwa z grą, która nazywa się Skyrim i ona też jest o smokach, ale ja bardziej jej używam w momentach, kiedy chciałabym iść na spacer, ale nie chcę wyjść z domu, więc to jest dla mnie taki symulator spaceru. Dziękuję jeszcze raz. Iwanka Kunewa, Violetta Meszkowska. Do usłyszenia.